से कुंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिका निरंतर लोक बंधन जय पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान चेहरे से झलकती नम्रता आंखों में शांत चित्त की छाया समय निकट जो आए कदम वही स्मरण आ जाए विकट समय निकट जो आए कदम वही स्मरण आ जाए हर विपदा वो दूर करे संकट मोचन तभी कहलाए द्रोणगिरी और जग देखे